Alinga mobali Ndonga eko bete nanda kwanza me Mongala makanisi na yo Bosa na makambo na yo ya kala Vina yo ya kindu mbadi yo Tango ya bisengo bia mokili esili Kitisa motema kota nanda kona yo Epai mwasi na yo akozela Mokolo kobala yo mwasi ya ndumba Bisengo biko mata na katia fami Bongola makanisi na yo Osa na makambo na yo ya kala Vina yo ya kindumba diyo Tango ya kotanga bala bala esili Pesa nzoto na yo kilo Mama bongo mobali andima Mokolo kobala Mobali Ngonga eko bete nanda kwanza me Bongola makanisi na yo Bosa na makambo na yo ya kara Vina yo ya kindu mbadi yo Tango ya bisengo bia mokili esili Kijisa motema kota nanda kona yo Epai mwasi na yo akozela Mokolo kobala yo mwasi ya ndumba Bisengo biko mata na katia fami Bongola makanisi na yo Osa na makambo na yo ya kara Vina yo ya kindu mbati yo Tango ya kotanga bala bala esili Pesa nzoto na yo kilo Ama bongo mobali andima Mokolo kobala Wana ezalini te mwasi na mobali Toke baka, mama, kozi mobali na yo, vanda na yesile, tango mosusu, koko kanisa ye, kongo yo mobali, vanda na mwasi na yo, mokole zali, wako bikisa yo, likambo ya libala ezali matata diyo, kanisa moninga, mama, wana ezali lite, mwasi na mobali, toke baka, mama, Ozwi mobali na yo, vanda na yesele Tango mosusu, poko kanisa ye Bongo yo mobali, vanda na mwasi na yo Moko lezali, ako bikisa yo Likambo ya libala, ezali matata diyo Kanisa moninga, mama Kanisa moninga Mama, wana ezalini te, mwasina mobali, toke baka.